suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już sobota, 8 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Solidarna Polska ma na dzisiejszej konwencji przedstawić propozycję zmian w wymiarze sprawiedliwości. Będzie przemeblowanie w zarządzie Platformy Obywatelskiej. Decyzja w tej sprawie ma być dziś podjęta podczas posiedzenia Rady Krajowej Partii. Władze USA deklarują 100 milionów dolarów pomocy na walkę z groźnym koronawirusem z Chin. W południe w warszawskim Teatrze Palladium rozpocznie się konwencja programowa Solidarnej Polski poświęcona reformie wymiaru sprawiedliwości. Wśród uczestników spotkania pojawią się najważniejsi politycy ugrupowania, w tym jego lider, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, europosłowie Beata Kempa i Patryk Jaki, a także Michał Wójcik, Marcin Warchoł i Sebastian Kaleta. Podczas konwencji ma być mowa o możliwych kolejnych zmianach w wymiarze sprawiedliwości, o czym mówił w Polskim Radiu poseł Jan Kantak. Przed nami na przykład reforma związana z biegłymi. No albo kwestie ustroju sądów, kwestie Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego. Tutaj też się, przypuszczam, pojawią pewne postulaty ze strony pana ministra Ziobry. Dziś w południe przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie ma się odbyć demonstracja poparcia dla reformy wymiaru sprawiedliwości, w której wezmą udział m.in. opozycjoniści z czasów PRL-u oraz pokrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości. Szykują się kolejne zmiany we władzach PO. W Warszawie zbiera się dziś Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej na pierwszym posiedzeniu po wyborze Borysa Budki na nowego przewodniczącego partii. Jej głównym zadaniem będzie dokonanie zmian w zarządzie. Najprawdopodobniej wybrani zostaną nowi wiceprzewodniczący, sekretarz generalny oraz skarbnik. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej Platforma Obywatelska będzie miała dwóch nowych wiceprzewodniczących, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i europosła Bartosza Arłukowicza. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że w nowym zarządzie znajdą się ponadto marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz poseł Czesław Mroczek. Swoje dotychczasowe funkcje wiceprzewodniczących mają zachować była premier Ewa Kopacz i były wicepremier Tomasz Siemoniak. W zarządzie pozostanie także m.in. wicemarszałek Sejmu i kandydatka PO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. Stany Zjednoczone gotowe są przeznaczyć 100 milionów dolarów na pomoc dla Chin i innych krajów dotkniętych epidemią koronawirusa, poinformował amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. Pieniądze będą przekazywane przez istniejące fundusze lub przez organizacje międzynarodowe. To zobowiązanie finansowe w połączeniu z setkami milionów dolarów hojnie ofiarowanymi przez amerykański sektor prywatny dowodzi silnego przywództwa USA w reakcji na epidemię, ogłosił Pompeo. Z kolei szef amerykańskiego resortu zdrowia i służb społecznych Alex Michael Azar powiedział, że czeka na zgodę administracji na wysłanie do Chin amerykańskich ekspertów, którzy mogliby wesprzeć chińskich specjalistów. Nie zapadła jeszcze decyzja o przeznaczeniu funduszy tej organizacji na walkę z koronawirusem. Prawie 400 tysięcy pasażerów skorzystało ze wspólnego biletu na kolei. Możliwość wykupienia przejazdu u różnych przewoźników kolejarze wprowadzili pod koniec 2018 roku. Do wspólnego biletu przystąpiło dotychczas 9 przewoźników. Większość, bo ponad 70% biletów, zostało wykupionych w kasach, niespełna 30% przez internet. Prezes Polskich Kolei Państwowych Krzysztof Mamiński zapowiedział nowe rozwiązania, które sprawią, że oferta będzie bardziej atrakcyjna. Chociażby o możliwość wypożyczania samochodów elektrycznych, jak i zaprosiliśmy do współpracy przewoźników autobusowych. Osoby, które wykupią bilet przez internet i podadzą numer swojego telefonu, będą mogły otrzymać powiadomienie o ewentualnym opóźnieniu pociągu. Jak mówi Anna Wojciechowska z PKP Informatyka, usługa ta na razie jest w fazie testów. Celem jest to, żeby podróżny rzeczywiście miał tą informację i przed podróżą, i w trakcie podróży. Ze statystyk wynika, że podróżni najczęściej korzystali ze wspólnego biletu na trasach z Warszawy do Zielonej Góry, z Torunia do Wrocławia, a także z Poznania do Włocławka. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na Podlasiu możliwy słaby śnieg, a na krańcach zachodnich Dolnego Śląska początkowo lokalnie słabe opady deszczu. Chłodno, bo od minus 6 stopni do minus 2 na przeważającym obszarze kraju, w Kotlinach Karpackich jeszcze chłodniej, od minus 16 do minus 13. Dziś mało chmur i słonecznie i maksymalnie 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Śpiewa, że nie umie się bawić i że zazdrość jest jej grzechem. Śpiewa doskonale w języku angielskim i mocnym, charakterystycznym głosem. And the end, the air's my sin.

debiut. Momencie. Taka moda chyba na późne debiuty, nie wypominając ci wieku oczywiście. Nie, no spoko, no jestem koło 30, więc nie jest, wiesz, jeszcze jakoś najgorzej. Znaczy w moim przypadku to jest trochę tak, że jakby doszedłem do takiego momentu, w którym gdzieś w moim życiu zrobiła się przestrzeń, żeby przełożyć tą proporcję między produkcją kultury od strony takiej jakby bycia organizatorem na jakby po prostu robienie swojej muzy, którą gdzieś tam jakby zawsze od nastego roku życia jakby robiłem. No i jakby w tym momencie, w tym punkcie mojego życia się otworzyła ta przestrzeń, więc można powiedzieć, że dlatego ów późny debiut, ale i tak jest nieźle, no, przed 40. Tak, to trzeba przyznać, że udało się zrobić ci to przed 40. Ile czasu zajęło ci właściwie zebranie tego materiału i dojrzenie do tego, że chcesz wydać tę swoją pierwszą epkę? Bo jako Horsey grasz już właściwie od paru lat i też słyszałam cię kilka razy na żywo, więc znaczy, wiem, że... Półtora roku, więc to nie jest jakoś tak... Znaczy gram z poprzednimi projektami, no, dajmy na to, że tak na poważnie od jakichś powiedzmy 5-6 lat. Natomiast no, Horsey funkcjonuje w wydaniu takim bardziej zintensyfikowanym, powiedzmy półtora roku, a właściwie nawet ostatnie pół roku jest takim, czy rok jest takim czasem, kiedy zacząłem cisnąć, powiedzmy. A co to znaczy? To znaczy, że jakby gdzieś tam na początku zeszłego roku przegrałem 10-koncertową trasę i po tej trasie dojrzałem do tego, żeby jednak stworzyć piosenki, bo wcześniej to trochę jakby w innej formie funkcjonowało, bardziej po prostu koncerty były improwizowane. No właśnie, o tym też mówiłam, wspominając, że słyszałam cię parę razy i za każdym razem właściwie to było coś innego i ty też sprawiałeś takie wrażenie, że sam jakby nie do końca chyba wiesz i to jest część twojego występu, co się wydarzy w czasie tego koncertu. Tak i tak jakby dalej jest. Te piosenki gdzieś tam pomiędzy te pasaże się wślizgnęły, natomiast no, największy fan jakby z tego wszystkiego, jakąś przyjemność, którą mam po prostu z grania, jest ta przyjemność, która płynie z improwizacji na scenie, czyli z tego, że właściwie przychodzisz, masz określony przedział czasowy i starasz się po prostu coś opowiedzieć, ale nie wiesz tak na dobrą sprawę, co chcesz opowiedzieć i opowiesz to, co właściwie przyniesie ci energia trochę od publiczności. I to jest dla mnie super formuła, którą proklamuję na koncertach. Mimo jakby tych singli, dalej jakby koncerty są taką improwizacyjną magmą gdzieś tam. No i czasami są różne śmieszne sytuacje, kiedy coś przestaje działać albo coś nie idzie po twojej myśli, ale da się to ograć. Mm-hmm. Improwizacją. Albo konferansjerką. A, bo jeszcze konferansjerka, przecież to tak. Też ten element, w którym się dobrze czujesz i sprawdzasz. Tak. No to u nas w Polskim Bicie na żywo przede wszystkim konferansjerka się będzie działa, ale sprawdźmy zatem pierwszy utwór, który przygotowaliśmy z twojej epki Drums of Love. Change. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Drones of Love to tytuł twojej epki i też tytuł tego utworu, którego słuchaliśmy przed chwilą. To może jakiś background związany z jego powstawaniem? To jest taka epka o miłości. Ciężki temat, nie? Co śmieszne? Śmiesznie o miłości. Nie, no nie śmiesznie, no w sensie, wiesz, jakoś tak może naturalnie, a może nie ma w tym jakiejś po prostu super poezji, a są po prostu jakieś nastroje, które gdzieś się przeze mnie przewijały. Natomiast jeżeli chodzi o jakby całą epkę i przygotowanie tego materiału, to wyglądało trochę tak, że usiadłem i stwierdziłem, że zrobię epkę i ją zrobiłem w 3 miesiące. Bez jakiegoś takiego jakby gromadzenia rzeczy, selekcjonowania rzeczy wszędzie. Po prostu jakby kawałki powstawały jeden za drugim i tak właściwie zależało mi na tym, żeby to się wydarzyło w tym roku. Więc może nie do końca fortunnie wybraliśmy datę wydania, by to było między świętami a Sylwestrem. Ale zależało mi na tym z różnych, powiedzmy, produkcyjnych względów, żeby to się pojawiło w tym roku. No i jakby cały proces wyglądał nie mniej, nie więcej właśnie tak, że longiem zrobiliśmy, znaczy nagrałem to, potem Michał Puchała, eks-gitarzysta Much, mój przyjaciel, jakby miksował to razem z Marcinem Borsem, co zajęło, powiedzmy, kolejny miesiąc i tak właściwie w 4 w sumie miesiące jakby powstał cały materiał, a powstał właściwie z takiej potrzeby i właściwie z narady jakichś moich przyjaciół, żeby wznieść troszkę Horsiego na w inne rejony publiczności i jakby zaoferować coś ludziom, nie tylko tym, którzy po prostu przychodzą na koncerty i jakby mają tą energię podaną na talerzu, ale też no, mieć możliwość puszczenia w radio czegoś innego niż 30-minutową sesję improwizowaną, bo ten format się raczej w radio nie sprawdza. No, więc musielibyśmy jakby trochę poszukać pewnie takiego miejsca, gdzie by ten format udało się zaprezentować. No, dałoby się na pewno, dałoby ale, się koncert ale oczywiście jakby piosenkę możesz wsadzić do kieszeni i wpuścić gdzieś jakby w playlistę i to inaczej trochę działa tak niż takie długie formy. A jak ty się czujesz, utożsamiasz właściwie z taką formą piosenkową? Super. Ja jakby piosenka leży w moim sercu. Piosenka jest dobra na wszystko. Jak grając te swoje przeciągłe sety, myślę o nich jako o piosenkach, czyli o tym, żeby miało to format po prostu z podziałką na trzy sekcje, z których jedna jest, powiedzmy, jakimś powtarzalnym bardziej refrenem. Jakby piosenka jest taką formą wyjściową dla mnie, nie? Jakby i to właściwie trochę nieważne, czy robisz muzę ambientalną, czy nie wiem, czy robię muzę do teatru, czy robię muzę też jakby do różnych innych sytuacji, ale myśląc jakby o robieniu kompozycji, czy to nawet instrumentalnych tylko myślę o nich wyjściowo jako o strukturze po prostu piosenki, czyli czymś, co ma ten jakby swój rdzeń pewnej powtarzalności, pewnej jakby melodyjności, pewnej struktury. Dla ciebie i u ciebie to wszystko w przypadku Horsiego to dużo więcej niż muzyka, którą proponujesz. I myślę, że za chwilę porozmawiamy też o tej stronie wizualnej, bo ona tutaj aż się prosi i skrabi o to, żeby o niej pogadać. Czołga się pod drzwiami. Halsey i kolejna propozycja z jego debiutanckiego wydawnictwa Drones of Love, Lovely Weekend. Lovely Weekend. Co to jest za weekend, który jest lovely? Wiesz co, to są bardzo intymne teksty. Ja trochę nie mam jakiegoś takiego vibe'u opowiadania o tym, w sensie takim, że jakby niech każdy sobie rozczyta tą piosenkę albo na płasko i powierzchownie, albo gdzieś przyłoży to po prostu do jakichś swoich sytuacji. Natomiast jakby nie mam takiego, nie opowiadam tutaj jakiejś metasytuacji, którą można byłoby jako przesłanie do po prostu cywilizacji przesłać, tylko raczej to są po prostu jakieś intymne pocztówki z pewnych sytuacji moich. Okej, szanuję to jak najbardziej, przechodząc, właściwie zostając delikatnie w tym obszarze, ale robiąc kolejny krok. Interesującym aspektem jest tutaj też na pewno brzmienie, które ty wybrałeś jako to charakterystyczne dla Horsiego. Nie wiem, czy na przykład się nie obrażają artyści za to, jeśli im się mówi, że są tak mocno osadzeni w stylistyce retro, bo to można mówić o czymś, co ma już tak 30 lat. Mniej więcej, bo to myślę, że tak lata 80. tutaj mocno cię trzymają się ciebie. Nie obrażam się, wiesz, jakby gdzieś tam są, nie wiem, czy aspiruję do pewnych rzeczy. Pewne rzeczy są jakąś po prostu nieświadomą, błądzącą moją po prostu inspiracją z różnych jakby rzeczy muzycznych, które gdzieś tam mnie otaczają. Trochę to też wynika jakby z, powiedzmy, instrumentów, którymi się otaczam. Czyli mam taki też z lat, powiedzmy, koniec, początek lat 90., ale to jest brzmienie bardzo 80-sowe, Electribe to się nazywa i to jest takie urządzenie, taki sampler, który ma dosyć też specyficzny dźwięk. Mam taką węgierską gitarę kupioną za 300 zł, basówkę od mojego przyjaciela, która po kilku małych przeróbkach nagle uzyskała jakąś przepiękne brzmienie, ale to jest... Unikatowe pewnie, unikatowe. Skoro to jakaś węgierska gitara basowa, bliżej nieokreślona. Tak, nie, no to jest Orfeus się gitara przepięknie nazywa. I to jest taka gitara, która brzmi bardzo mocno w stylu gitar lat 60., czyli nie ma dużo niskiego basu, dużo dołu po prostu w sobie gra, bardziej po prostu jak gitara elektryczna, tak troszkę pudełkowo. I jest jakby zbiór tych wszystkich gdzieś tam, powiedzmy, kolorów, które mnie otaczają i jakby instrumentów, które mnie otaczają, są jakąś taką po prostu wypadkową do tego brzmienia. A co poza tymi instrumentami, o których opowiedziałeś, i poza tym brzmieniem, które jest podstawą, składa się na Horsiego? No, poza tym spełniamy swoje po prostu marzenia nastoletnie, wizualne, bawiąc się w postradziecki Hollywood. Tak bym to nazwał. To jest ciekawe, bo być może ktoś miał okazję obejrzeć klip do twojego singla albo zobaczyć ciebie na żywo. No i myślę, że to jest pytanie, które za parę lat albo na przestrzeni najbliższego roku będzie ci często zadawane, ale jako, że jesteś na początku swojego tak zwanego press touru, czyli udzielania wywiadów, to ja mogę sobie pozwolić na to, żeby ciebie o to spytać. Skąd bierzesz te wszystkie stroje, w których występujesz? Wiesz co, trochę z lumpeksów. Trochę dostaję od koleżanek, które prowadzą takie vintage'owe butiki. Trochę gdzieś znajduję, zawsze jak gdzieś jadę, to jakby nie tyle zwiedzam architekturę, dobrocie turystyczne, co sklep z ubraniami, albo second handy, albo gdzieś tam się jakby potrafię zaszwendać. Czyli jesteś modowym świrem po prostu. Nie, bez przesady. Po prostu, wiesz, jeżeli, ja nie lubię słowa hobby, ale wiesz, ale jakby pomyśleć o tym, że właśnie ktoś po prostu bierze wędkę, haczyki woblera i jedzie na 4 godziny po prostu nad Wisłę łowić i to go koi i relaksuje, to ja mam trochę tak z ładnymi ciuchami i jakimś po prostu badziewną biżuterią i wszystkimi rzeczami, które jakby kosztują mniej niż 50 zł, a pretendują do 50 tysięcy złotych. Nie? W sensie jakby mam fan z takiego jakby luksusowego kiczu. I tym kluczem się trochę kieruję, jakby znajdując rzeczy, dobierając sobie rzeczy i no to jest nieodłączna rzecz, no w sensie jakby wizerunek muzyczny, jakby jesteś na scenie, możesz być smutnym indie boyem w rozciągniętym swetrze i iść w to, ale jak idziesz w to, to idź w to na 200%, albo divą z lumpeksu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wspomniałeś o tym, że to jest taka realizacja tego teenage dream, czyli młodzieńczych pewnych marzeń i wyobrażeń o tym, kim by się chciało być. I zastanawia mnie też, czy przez cały ten czas od tego okresu młodości jakby przygotowywałeś się do akurat takiej kreacji, bo mam takie wrażenie, że zwykle jak czymś fascynujemy się jako nastoletnie osoby, to potem wchodzimy w okres, kiedy wydaje nam się, że to był najbardziej jakby nieodpowiednia i przypołowa rzecz, jaką można by było sobie wyobrazić i dopiero po tym, jak minie pewien czas, jak to koło się zakręci, to jednak być może za pomocą siły sentymentu jednak odkrywamy po raz kolejny te uroki. Znaczy wiesz co, to trochę jest inaczej. Ja mam tak od bardzo, znaczy od właściwie powiedzmy 10 lat, czyli momentu, kiedy moje nastoletnie życie się skończyło, że jak zatrzymuję się i patrzę na ziemię, to sobie myślę, że to jest ta ziemia, na której chciałem stać i na której stoję. I to są te rzeczy, które wyobrażałem sobie, że będę robił. I jak myślę sobie teraz o swoim życiu w tym momencie, przypominam sobie jakąś projekcję, którą miałem, nie wiem, 5, 10, 15 lat temu, to właśnie to tak wygląda. I oczywiście wiadomo, no czasami jest źle, bardzo źle, ale z takiego jakby makro poziomu realizuję te rzeczy. To nie jest tak, że wymyśliłem sobie po prostu pewne estetyki kiedyś i nagle one się teraz mają ucieleśnienie. To są jakieś rzeczy, które się dokładają na przestrzeni życia i jakby pewne fascynacje wizualne czy muzyczne. Natomiast generalnie jest tak, że jakby spełniam swój teenage dream i to nie są tylko jakby złote buty i sygnety. Ale też to, co bardziej odbywa się pewnie w czasie dłuższym niż założenie konkretnej rzeczy, o której wspomniałeś, i tutaj nawiązuje do koncertów i do występów. Masz za sobą występ na wydarzeniu, które nazywa się Eurosonic. Nie jest to jakiś popularny festiwal z perspektywy takiej osoby, która jeździ pewnie raz albo dwa razy w roku na festiwale, bo to wydarzenie bardziej branżowe, ale takie, na którym artyści z Europy po prostu mogą się zaprezentować przed, powiedzmy, osobami rozdającymi karty w branży. Tak, to jest tak festiwal jeden właściwie z, powiedzmy, dwóch największych, trzech największych festiwali w Europie showcase'owych. Jest jeszcze The Great Escape na wyspach w Brighton bodajże. Mhm. No i Eurosonic jest takim miejscem, gdzie przyjeżdżają ludzie od po prostu dziennikarzy małych blogów, po dyrektorów wielkich wytwórni, czy festiwali, czy bookerów. No i tam przez 4 dni festiwalu, kolokwialnie mówiąc, zbijają piątki i jakby załatwiają rzeczy, i to się odbywa w jakiejś takiej supernaturalnej atmosferze, czyli jakby możesz podejść sobie po prostu dyrektora A&R Sony Music International i wtedy po prostu z nim zagadać po panelu i oczywiście pokazać mu, oczywiście, sprawdź mój mixtape. Nie, to raczej się tak nie odbywa, jakby tak, takie sytuacje są zbywane, troszkę trzeba mieć inną taktykę na tego typu rzeczy, jednak raczej musisz pomyśleć, co możesz też jakby zaoferować takiej osobie. Wiadomo, że jakby dyrektorowi Sony być może z poziomu startującego bandu mało można zaoferować, ale być może są też jakby inne drogi niż od razu na sam szczyt, które można sobie tam poprzecierać. I no, ja jestem super zadowolony, bo właściwie tydzień po festiwalu dostałem propozycję zagrania na festiwalu na Słowacji. Pojawiają się tam jakieś perspektywy być może grania w Moskwie i w Berlinie na też jakby dwóch festiwalach, więc jestem taki super jakby wzniesiony i na tarczy po tym festiwalu, i też tak sobie myślę, że jakby jeżeli ktoś jest mocno sfokusowany na tym, żeby jednak przejść ze swoją karierą muzyczną, czy nawet nie ze swoją, może prowadząc agencję, cokolwiek, to jest takie miejsce, do którego raz w roku się powinno przyjechać i zobaczyć, jak wygląda rynek międzynarodowy. Tyle już maili z różnymi jakby projektami muzycznymi napisałem i tyle rzeczy próbowałem zrobić, i wiem, jaki to jest po prostu trud, żeby dojść do tego poziomu, kiedy ktoś ci w ogóle odpisze, że okej, no nie jesteśmy zainteresowani nawet, wiesz, jakby, jasne, że to jest bardzo długa droga, a troszkę inaczej się w takich krajach jak Niemcy, Holandia, czy Wyspy, inaczej się załatwia takie rzeczy. Ja teraz nawet patrząc po jakby swoich zapytaniach bookingowych, no o wiele więcej dostaję po prostu maili, okej, super, przesłuchaliśmy, ale nie wiem, nie tym razem, albo cokolwiek. Ciekawe, z czego to wynika? Czy z tego, że tam więcej osób po prostu pracuje w takich miejscach i mają więcej czasu? Czy... Wiesz co, być może po prostu ten rynek jest szerszy, jest więcej niż, wiesz, jak u nas mamy, wiesz, no jest mainstream, który jest zabukowany już po sam dach. Jest scena hip-hopowa, ale zespoły, które powiedzmy, nie wiem, są w stanie zapełnić salę na, dajmy na to, 150-200 osób, jest takich trochę w Polsce i całkiem nawet super sobie radzących, robiących super muza. Jakby nie, jeżeli nie wywalczą tego samemu i jakby nie będą konsekwentni, no to jakby nie ma miejsca na rynku na nich, w sensie takim, nie ma wytwórni, która ich weźmie i wyda. Jeżeli ktoś nie wietrzy po prostu biznesu na kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy złotych, no to jakby większa wytwórnia, czy 4 po prostu wytwórnie w Polsce, które właściwie obsługują cały rynek, po prostu nie spojrzy nawet na to okiem, bo nie interesuje ich to z punktu widzenia ekonomicznego po prostu. Jesteś już związany ze sceną parę lat, ja też ją obserwuję od jakiegoś czasu i widzę jakieś nadzieje, bo mam wrażenie, że pewne rzeczy zaczynają się zmieniać. To nie są pewnie wielkie kroki, ale dla mnie pojawienie się każdej wytwórni właśnie takiej aspirującej do bycia średnim labelem jest naprawdę bardzo obiecujące. Problemem chyba nadal jest to, że wiele polskich miast nie posiada klubów, w których mogłyby się odbywać takie koncerty na 150 osób. Jak dobrze wiesz, bo też w klubie jesteś i klub prowadzisz. To nawet nie chodzi o posiadanie takiego klubu, tylko o to, że w takim klubie zapraszając zespół, na który wiem, że przyjdzie 20 osób, 40 osób, 50 osób, jak się to super wypromuje, to przyjdzie 50 osób, nie? Więc jeżeli ktoś gra spoko muzę, a nie ma pozycji jakby medialnej, no to żeby dojść do poziomu 50 osób z jakąś tam, powiedzmy, zerową rozpoznawalnością w danym mieście, musisz się naprawdę bardzo mocno nastarać, żeby komuś powiedzieć: ej stary, zobacz, to jest jakby spoko muza, słyszysz, widzisz, jest super klip, mają super jakby płytę wydaną, jakby to się wszystko super zgadza, przyjdź, daj równowartość dwóch piw, jakby i wejdź jakby na ich koncert. I to jest trochę ciężkie u nas, jakby oczywiście to się zmienia, wiadomo, i się zmienia, jest coraz lepiej, natomiast jakby z poziomu gdzieś tam, ja wyjeżdżając z Warszawy 6 lat temu, jakby troszkę się zdziwiłem, jaka jest różnica na rynku jakby klubowym i produkcyjnym. I oczywiście Wrocław, w którym mieszkam, jest miastem tętniącym i tam się wydarza bardzo dużo rzeczy. Natomiast jeżeli chcesz już organizować koncerty, a tym bardziej mniej znanych albo nieznanych zespołów, no to jedyne, co mogę zaoferować takiemu zespołowi, to wpływy z biletów. Tak, bo wiem, że po prostu nie byłbym w stanie utrzymać po prostu instytucji w taki sposób, że oferuję im, nie wiem, zwrot kosztów, hotel, jedzenie i jakieś minimalne fee. I gdybym robił takie koncerty, a chciałbym naprawdę, to jakby poszedłbym po prostu z torbami i to jakby miejsce nie miałoby prawa funkcjonować. Oczywiście jakby zarabia się w weekendy, produkując elektroniczne imprezy, żeby w tygodniu móc stracić na koncertach. I tak to wygląda i dlatego też wydaje mi się, że jakby też jest taki problem, żeby jakakolwiek, powiedzmy, średnia czy mniejsza wytwórnia mogła się przebić, bo no bo co z tego, że jakby wydasz czyjś materiał, poświęcisz ileś naście, 10 tysięcy złotych, żeby po prostu zrobić komuś promocję, żeby nagrać tą płytę, wydać tą płytę, użyjesz wszystkich po prostu swoich wejść w mediach, żeby po prostu pozałatwiać, nie wiem, wywiady, prasówki, cokolwiek. Jakby, no jeżeli, nie wiem, zespół nie ma, powiedzmy, nie wiem, 300 tysięcy, 500 tysięcy czy miliona odbić po prostu wideo, no to jakby nie zorganizujesz im koncertów po prostu. A nawet jak zorganizujesz, to nie weźmiesz procentu od 400 zł na przykład. Na 8 muzyków, więc jakby to jest ten problem trochę bardziej jakby gospodarczy, mi się wydaje, niż jeżeli chodzi o jakby same myślenie o rynku i o tym, że po prostu no nie jesteśmy jeszcze w tym momencie, kiedy jakby ten środek mógłby tak jakby równomiernie funkcjonować. Oczywiście są przypadki, popatrzmy na hip-hop teraz, nie? Jakby młody. Okej, jakby tak, ale to też miejmy cały czas to w głowie, że to jest jakiś system wypracowany na przestrzeni minimum 20 lat ostatnich, tak myślę, tak, jak no nie, nawet więcej. Z hip-hopem także też jest tak, że on ma wzloty i upadki, więc jakby hip-hop sobie na przestrzeni dekady zawsze z raz przynajmniej mocno się odbije. I też jest to gatunek z obszaru muzyki popularnej, który jest najdłużej jakby w takiej topce, więc to już jest po prostu potężna machina. No tak, no jednak grając indie trzeba być smutnym i mieć rozciągnięty sweter. No tak. Jak no, to mówią, artysta niestety głodny to artysta płodny. I tak. Tak to, żartując oczywiście, żebyś Tomek nie wychodził tutaj ze smutną miną. Jak można usłyszeć, Horsi, Tomek Wódkiewicz, człowiek, instytucja muzyczna. Czy będzie można ciebie gdzieś usłyszeć na żywo i przyjść na ten koncert? Będzie można. Będzie można. Znaczy na razie nie zdradzam dat, ale przygotowujemy na kwiecień trasę. Myślę, że w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Zielonej Górze i Wrocławiu na pewno zagramy. Okej, czyli tych miast kilka na pewno będzie. Zwykle w takim momencie zachęcamy naszych słuchaczy do tego, żeby po prostu śledzili wasze, czyli artystów, social media, bo tam oczywiście wszystkie informacje na bieżąco będą podawane, a zanim ta trasa koncertowa, no to Drones of Love i Horsey to jest tytuł twojego materiału, który należy sprawdzać. Tak. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i za spotkanie. Dzięki, Marta. I na koniec gramy ostatnią propozycję z epki właśnie Drones of Love. To była audycja Polski Beat. Marta Malinowska, Tomasz Domoracki za stołem realizatorskim. Słyszymy się za tydzień. Wszystkiego dobrego. I'm a city boy, I'm a dancing queen, I'm a prototype of your teenage dream. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało, obiektywnie.